نہ مجھ کو آزما دنیا کما لو زر عطا کر کے عطا کر اپنا غم اور چشے میں گریا یا رسول اللہ عطا کر اپنا غم اور چشے میں گریا یا رسول اللہ تیرے دیدار آس بیٹھا ہے تیرے دیدار کا طالب لگا آس بیٹھا ہوں خدا را اب دکھا دے روح اتابا یا رسول اللہ خدا را اب دکھا دے روح اتابا یا رسول اللہ خدا را اب دکھا دے روح اتابا یا رسول اللہ سنہری جالیاں گو آپ گو مجھ ساسی ہو سنہری جالیاں گو آپ گو مجھ ساسی گو وہیں یہ جا جدا ہو جانے جانا یا رسول اللہ وہیں یہ جا جدا جانا یا رسول مجھے ہر یار گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے مجھے ہر یار گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ نہیں حسن عمل کوئی میرے آلال نامے میں نہیں حسن عمل کوئی میرے اعمال نامے میں تیری رحمت میری بخشش پسام یا رسول اللہ تیری رحمت میری بخشش کا سامان یا رسول اللہ، مدینے میں شہر کو دو گز زمین دے دے، مدینے زمین دے دے، وہیں ہو دفن یہ تیرا ثنا یا رسول اللہ، وہیں ہو دفن یہ تیرا ثنا یا رسول اللہ، گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ، مدینے ہمیں مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، خوشی سے وہاں جھومتی تھی مسرت میرے چو طرف گھومتی تھی مسرت میرے چو طرف گھومتی تھی مزا بھی مزے لے رہا راستے بھر مدینے میں کیسا سرورا رہا تھا مدینے میں کیسا سرورا رہا کبھی بیٹھتے ان مسجد میں جا کر جا کر کبھی دور سے تکتے محراب و منبر نمازوں کبھی لطف تھا کیا پر مدینے میں کیسا سرور رہا تھا مدینے کیسا سرور رہا تھا مدینے Mm-hmm. سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا, میری آنکھ کو یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, آخری عمر ہے کیا تو بس ایک دھن گئے کہ مدینہ دیکھو, اب تو بس ایک دھن ہے میری, اب تو بس ایک دھن گئے میری, اب تو بس ایک دھن گئے کہ مدینہ دیکھو, اب تو بس ایک دھن بلا شاہ بحرو بر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں, میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چا گرا دے کاش مجھ کو شوق, تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور سے باسے، سکون پائے گا بس میرا دل بستر مدینے میں، اب تو بس ایک دھن ہے میری، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک دھن ہے میری، اب تو بس ایک دھن، مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفاں مچا رہا ہے، دل میں طوفاں مچا رہا ہے، لگی تمنا خواہش حکومت میری نظر میں حسین و دلکش، وہ سبز گنبد سما رہا ہے، اب تو بس ایک دھن ہے میری، اب تو بس ایک دھن ہے اب تو بس ایک، ہاں میری اب تو بس ایک دھن، ڈاڈا غریب کال میرے دل نہیں اٹھ کے میں بیوی بڑی دور لالیا، صد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، صد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، میرے سے تیرا بد نصیبیاں پالیا، صد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، اب تو بس ایک دھن ہے میری، اب تو بس ایک دھن ہے میری، اب تو بس ایک دھن ہے، میں بھی دیکھوں کم مدینہ ارشد شیری آنکھوں سے، میں بھی دیکھوں کم مدینہ ارشد شیری آنکھوں سے، میں بھی دیکھوں کم مدینہ ارشد شیری آنکھوں سے، میں بھی دیکھوں کم مدینہ ارشد شیری آنکھوں سے، کب آئے گی میری باری، کب آئے گی میری باری کب آئے گی، میری باری کب آئے گی، میری باری اتاری ہو اتاری، اب تو بس گے دھن گئے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس در سے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی، در سے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی، در سے کھڑا مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد شیری آنکھوں سے، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد شیری آنکھوں سے، کب آئے گی میری باری، کب آئے گی میری باری، اتاری ہو اتاری، اب تو بس کی دھن گئے میری، اب تو بس مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو بابا چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد نادر تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی، باپا در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی، در تے کھڑا چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، کب آئے گی میری باری، کب آئے گی میری میری باری اتاری ہوں اتاری کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو بابا چل مدینہ کہہ دو بابا کہہ دو بابا چل مدینہ اے بھی ویکھے گا مدینہ کہہ دو بابا چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد کہہ دو مرشد کہہ دو مرشد چل مدینہ آیا نہیں میرا نام بڑی دیر ہو گئی بابا آیا نہیں میرا نام بڑی دیر ہو گئی میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا پورے قلب سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مصطفیٰ نے سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے جس کے ہاتھ نہ پوچھو مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے مصطفیٰ نے سامان مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے محشر ہم جن کے تنہا ہے وہ بھی تو

آقا تم میں ایسا جمال رکھا ہے، تم میں ایسا جمال رکھا ہے، تم میں ایسا جمال رکھا ہے، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار ملا تیرے ٹکڑا، سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا زارد دنا میں نشم امدا امام نشم زارد دنا میں نشم امدا امام نشم مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو مرشد کے امام پر جا میری قربان ہو زارد دنا میں نشم امدا امام نشم زارد دلفانونا زارد دلفانونا زارد دا پیزارا سیدی اتا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری میں تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری ہوں اتاری میں خوشی آئی میں گورزی میں خوشی آئی میں گورزی میں خوشی آئی میں گورزی قادری میں قادری سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری اتاری ہو اتاری سیدی اتارا سیدی اتارا را سیدی اتارا سیدی اتارا خورشیدی اتارا خورشیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا چور ڈکو آدے نے نمازی بن جاندے نے چور ڈکو آدے نے نمازی بن جاندے نے عاشق لندن پیرس دے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ سینا میرا ٹھار دا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا زاری دیدہ کلام نشم زاری دیدہ کتاب نشم مرشدی کے کلام پر جہاں میری قربان ہو مرشدی کے مقام پر جہاں میری قربان ہو مرشدی کے رخسار پر جہاں میری قربان ہو مرشد کے دکھ سار پہ جا میری قربان گو مرشد کے دیدانوں پہ جا میری قربان گو مرشد کے دندان پہ جا میری قربان گو زار دیدا بلال لشم زار دیدا عبید لشم زار دیدا بلال لشم زار دیدا عبید لشم مرشد کے بلال پر جا میری قربان ہو مرشد کے عبید پر قربان گو او مرشد کے بلال پر جا میری قربان ہو مرشد کے عبید پر جا میری قربان ہو زار دیدا اولاد نشم زار دیدا اولاد نشم زار دیدا کمبے نا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا اے تن میرا چشمہ ہووے تن مرشد دیکھنا رجا لکھ لکھے چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے میں ہور کی دے بلے پجا مرشد دا دیدار مانگو مرشد دا دیدار مانگو مرشد دا دیدار مانگو مرشد دا دیدار ہو مرشد دا دیدار میں باہو میں لج پالا تے تڑی تکی ہاں میرے تو غم پرے رہندے میری آسا امیدہ دے سا صدا بوٹے ہرے رہتے مرشد دادی تار باہو مرشد دادی جڑا جڑا جڑا اللہ دے ولیاں دی کرتا اس کچ تے وی آندا ہیرے در کیونکہ اللہ اللہ کی جان سے اللہ نا ملے یہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے مرشد دادی تار بے با ہو مرشد دادی تار بے با ہو مرشد دادی تار بے با ہو مرشد دادی تار بے با جڑا رستہ اس رستے تے میرا بھی پیر ہوئے مرشد دادی تار پاؤ مرشد دادی تار بے باؤ میرے پیر دی ہر دم ہے ہوئے میرے پیر دی ہر دم ہے ہوئے پاوے لکا کروڑا پاوے لکا کروڑا دوے گوے پاوے لکا کروڑا دوے گوے میرے پیر دی ہر دم ہے ہوئے میرے پیر دی ہر دم ہے ہوئے میرے پیر دی زلفاں میرے پیر دی شان نرالیاں نے میرے پیر دی شان نرالیاں نے سبزی ماما تے زلفاں پالیاں نے سبزی ماما تے زلفاں پالیاں نے میرے پیر دے حسن دی غیر ہووے میرے پیر دے حسن دی غیر ہووے ہر دم ہے ہوے میرے پیر دی ہر دم ہے ہوے میرے پیر دی ہر دم ہے ہوے جدو ملک الموت نے آنا ہے جدو ملک الموت نے آنا ہے الصلاة والسلام علیك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عاشقان رسول متوجہ ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر آذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ

سے بسمل کی ترے پر وہ کس کو ملے جو خود کہیں